بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهذا هو المجلس الثالث في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 16 من شهر شوال 440 بعد 1000 من الهجرة النبوية. مجلسي هي ya tatu ni mwendelezo wa majalisi mbili zilizopita ambazo tumekusudia kuzungumzia yanayotufaa sisi tulabu ilm katika maidani ya kutafuta ilmu, baada ya kufahamu fadla nyingi zilizomo katika suala la ilmu na watu wake, yani alulama. Hatuna budi, baada ya kufahamu hayo, kufahamu njia ambazo zitatufikisha sisi au walizopita waliotutangulia katika kuitafuta hiyo ilmu, na ikawa ina manfaa kwao na kwa umma. Iko haja ya sisi kuyafahamu hayo, wa ila kama hatutofahamu, basi mafanikio yetu kama hatukufuata au hatukufahamu hayo ambayo wao yaliwafanya waipate ilmu, kama hatutofanikiwa kabisa, basi itakuwa mafanikio ni madogo sana. Lakini kutokufanikiwa ndio kukubwa zaidi kuliko jambo jingine lolote. Kwa hiyo inakuwa ni katika mlango wa mtu kupoteza umri kuhangaikia jambo ambalo halina manufaa na yeye. Sasa sidhani kwamba yuko katika sisi ambaye anataka apoteze umri wake bure tu bila manufaa yoyote. Kila mmoja anatoa juhudi na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala taufiq, amuwafikishe kwenye kuimarisha umri wake katika khair na baraka na manufaa. Kwenye darasa yetu ya jana tukalizungumzia jambo moja kubwa sana, nalo ni jambo la ikhlas katika kuitafuta elimu. Tukanukuu baadhi ya maneno ya Sheikh Bakr ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Hilyatu Talib al-Ilm. Pia tukanukuu baadhi ya maneno ya العالم العلامة الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كتك شرح يحيلية كتك جامبهيلي لإخلاص ووتي وكيونا سستيزا وموجب وما عندكو آيات من الكتاب والسنة والأحاديث النبوية قول يشك وانبا وكاوا نهميزا ومهميزا طالب العلم أجيبان بنا جامبهيلي لإخلاص na mingineyo katika adabu zilizotajwa kwenye vitabu hivi. Na kama talibul ilmi atakosa moja katika adabu hizo zilizotajwa, basi hasara yake itapatikana kwa kadiri ya kile alichokiacha. Tayeb, ukiacha ikhlas kinyume chake utakuwa umetumbukia katika ria na ashirk billah wa iyadhu billah. Na ukitumbukia huko fannar annar, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesarrih wazi, man taallama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yataallamuhu illa aliyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arfa al-jannati yawm al-qiyamah. Hii ni hasara kuelezea hadithi hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu anatakiwa afanye bidii, afanye mujahada ya nafsi yake, ajipinde kujikomboa na kujinasua kutoka kwenye kila ambalo litaichafua nia yake au litachanganya nia yake na vitu vingine ambavyo havikubaliki au vitaiharibu nia hiyo. Mfano wa hayo akataja kahubi dhuhur, kama vile mtu kupenda kudhihiri. kwa lugha nyingine ya kawaida kabisa ambayo inaweza kueleweka ni mtu kujikweza na kupenda ukubwa, kujikweze awe juu ya watu wote, awafunike watu, hubu dhuhur au atafawuki ala al-aqran, au kutaka kuwazidi wale watu wa rika lake, mahirimu wake, karini wako, hirimu wako, mtu wa rika lako, imma kwa umri au katika mustawa wa kiilmu, wafanya vitu ili uonekane wewe zaidi kuliko mwingine, au lengo lako kuu kabisa na juhudi unayoifanya kuhifadhi hadithi, kuhifadhi Qur'ani, kuhifadhi vitu kadha wa kadha, lengo uonekane kwamba wewe uko juu zaidi kuliko fulani. Au kwa sababu ya jaa, watu wafanya tanafusi katika jambo la elimu na kushindana katika hilo, kumbe watafuta vyeo, au watafuta mali, au watafuta ukubwa, au wataka kusikika, au wataka kusifiwa. Yote haya wameyataja maulama kwamba ni miongoni mwa mambo ambayo yanaichafua ikhlas. Na talibul ilmi akipatwa na mambo hayo, nia yake ikichanganyikana na mambo hayo, afsadat niyatahu, mambo haya yataharibu nia yake, wa dhahabat barakatul ilmi, na itaondoka baraka ya ilmu, ilmu yake haina baraka, hakuna baraka. Ikiwa baraka katika ilmu imeondoka, fawailul lak thumma wailul lak. Lakini nini imesababisha? Ni ikhlasi imekosekana, au ikhlasi ni ndogo, mingine ni makubwa zaidi kuliko ikhlasi. Hatuwezi kuhukumu nia za watu, kila mmoja ajihukumu nafsi yake. Lakini ichunguze nafsi yako, tuwezi kuzihukumu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni alimun bidhati sudur. Pamoja na kwamba kuna viashiria vya maneno, mtu anaweza kufanya maneno au akasema maneno au akafanya vitendo, ukaona hapa hapana ikhlas, inawezekana hivi, lakini ghaliban ni jambo baina ya mja na mola wake. Sasa wewe jitafute katika nafsi yako, ujiangalie sana, jichunguze kila wakati, jisomee hadithi, man taallama ilman mimma yubtagha bihi wajhu llahi la yataallamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfa al-jannati yawm al-qiyama. Jisomee mwenyewe hadithi hiyo, ujichunguze, ujitazame, utajigundua uko mahali gani. Kwa hiyo hii nukta ni nukta ya msingi sana, na alhamdulillah tuko mwanzoni mwa mwaka wa masomo, na ndio wiki yetu ya kwanza hii, tupiana maneno haya. Kwa hiyo tuna fursa nzuri ya kurekebisha na kutengeneza nia zetu na kuyatengeneza yale tuliyoharibu hapo nyuma, kwa sababu tajdidi ya nia ni jambo la kila mara, kila mara utakiwa ulifanye, kwa sababu shetani ni haris katika kukutoa kwenye njia ya sawasawa. Qala fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratak almustaqim thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Hachoki shaitani, shaitani hachoki. Kama wewe utachoka, shaitani hachoki mpaka akutoe katika njia ya sawasawa. Kwa hiyo hili jambo tunatakiwa tukumbushane sana na mara kwa mara, ili nafsi zetu zitulizane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo jingine la msingi ambalo lafanana hilo, wakati tuko katika safari hii ya kutafuta ilmu, at-ta'allum wa at-ta'lim, kuna namna fulani mtu anatakiwa awe nayo katika nafsi yake. Sheikh hapa ameitaja kwamba ni al-khaslatul jami'a li-khayri ad-dunya wal-akhirah, ni jambo lenye kukusanya kheri mbili, kheri ya dunia na akhira. Nalo ni jambo la mahabbatu Allah ta'ala wa mahabbatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa tahqiquha bitamahudhi almutaba'a wa qafwi al-athari lil-ma'sum. Nalo ni mazuri kabisa, الخصلة الجامعة mtu atakiwa awe na jambo lenye kukusanya khairi dunia wal akhir, jambo hili ni kukusanya khairi mbili au khairi za duniani na akhira, nalo ni mahabbatu Allah ta'ala wa mahabbatu rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Talibul ilm anatakiwa awe na mahabba ya kumpenda Allah jalla wa ala na kumpenda mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa tahqiquha na kulithibitisha jambo hilo la mahabba au bitamahudhi almutabaa, kwa kutakasa ule mutabaa, mutabaa wake uwe ni kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndio anasema waqafwi al-athari lilma'sum, na kufuata athar, mwenendo na nyayo za al-ma'sum ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa maana kwamba wewe Muislamu talibul ilmi, jambo kubwa ambalo unatakiwa wewe usifike nalo ni kumpenda Allah na kumpenda na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika jambo lako hili la khairi unalofanya. Maisha yako yawe namna hiyo, ili upate khairi za dini na dunia, khairi za dunia na akhira. Mpende Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na kumpenda Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake kuna lazimu kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kutakasa mutabaa wako kwake. Kuna mwingine wa kumfuata ila yeye tu? Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala walipodai wenye kudai kwamba wampenda Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawapa imtihani, akaleta aya imtihani, akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam awasomee, waambie qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Waambie mkiwa nyinyi mnampenda Allah basi nifuateni mimi, atawapenda Allah jalla wa ala na atawasamehe madhambi yenu. Kwa hiyo katika maisha yako ya kutafuta ilmu, yaambatanishe maisha haya na yavishe maisha haya mutabaa, mfuate mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa nini amelitaja hili? Kwa sababu kinyume chake ikawa unamchukia Allah au unayachukia yale yateremsha Allah tabarak wa ta'ala, chuki yako kwa yale aliyoteremsha Allah ni yenye kuporomosha amali, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Nayo ni kwamba wao, ni kwa sababu kwamba wao waliyachukia yale aliyoteremsha Allah, Allah akaziporomosha amali zao. Tasampende Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kwa maana kwamba utayapenda yale aliyoyaleta Allah subhanahu wa ta'ala. Usipoyapenda ukawa uko dhidi ya hilo, basi amali yako itaporomoka na natija yako itaporomoka katika khizi, katika kufur waliyadhu billah. Kwa hiyo talibul ilmi wakati akitafuta ilmu anatakiwa awe ndani ya sunna. Maal asaf, ukitembea katika sehemu nyingi za elimu, ukitembea katika sehemu nyingi za elimu, vyuo vya elimu, watu wasoma elimu ya dini, sehemu nyingi tu wanatenganisha, na wanaofanya hivyo utakuta asilimia kubwa ni wanafunzi. Anatenganisha baina ya elimu na amali. Baadhi ya vyuo kufika mahali kwa kukuta mwanafunzi ni tariku swala, kitu cha kawaida tu, tariku swala. Kwani kuna nini? Taka utaswali, sipotaka basi. Au talibul ilmi ni mtu asikiliza muziki, ni mtu kufuatilia mambo ya muharramat, hajali lugha zake, maneno yake, vitendo vyake viko kinyume na sunna. Hushangaa huyu asoma dini lakini au vipi? Pingine mahali pakasifiwa kwamba masha Allah, hapa ni kitovu cha elimu, Hapa masha Allah kuna watu wenye elimu kweli kweli. Lakini ukiwatazama watu wake baina yao na baina ya mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam bu'dan mashriqain. Bali kabisa. Watu kama hawa hawawezi kubarikiwa katika jambo lao. Jambo lao haliwezi kuona baraka ndani yake. Wakati wa kuchukua yani wakati wa tahammul ni wakati wa ada. Haliwezi kubarikiwa jambo lako. Na huu ni mushkili ambao unaingia katika mujtamaa sasa. Kwa sababu hawa kesho na kishukutwa ndio utakaokuwa mashekhi, ndio utakaokuwa makadhi, ndio mamufti hawa, hawa ndio makhutaba. Hawa ndio walimu wa madaris, hawa ndio walezi. Yakiwa maisha yake katika kusoma yako katika msingi huu. Amesoma katika mazingira haya. Basi vipi atabarikiwa katika umri wake? Sasa kinachofuatia katika mujitamaa ni zogo, fujo, matatizo kwa sababu ya watu kama hawa nabita. Kwa sababu ilmu, al-ilmu nafi, ilmu yenye manfaa si mujarradi wa hashwi al-ma'lumati fi al-adhhan, talqih al-fuhum au al-adhhan, kupandikiza tu kujaza ili maalumati katika akili za watu, si mujarradi wa hilo. Ilmu ni manfaa, ni ilmu na amal, kwa maana tarbia na at-tasfiya. Sasa kama mtu hakulelewa kiroho akapata malezi, itakuwa ni shida kubwa sana, hawezi kumlea mwenzake kwa sababu faqidu shay'in la yu'tihi. Sasa huu ni mushkila, pamoja na kwamba mpaka leo wengi katika Waislamu hawajafahamu kwamba hili ni tatizo, hawajaona kwamba hili ni tatizo, kwamba huu ni mushkila. Wanaona ni sawa tu, si mwanafunzi bana, mpaka ukajihalalishia wanafunzi kuiba. Anaweza akamuibia mwenzake simu, anaweza kumuibia mwenzake kitabu, akamuibia mwenzake pesa, akafanya jambo lolote lile la udhia akamuudhi mwenzake, basi aona sawa tu. Kumbe ile dhambi ya wizi, ya kumuibia mwenzako kitabu au simu au pesa, ile dhambi ile pingine ukaishi nao dahran tawila katika maisha yako mpaka akhira, ikakusumbua katika maisha yako, ukawa umeondolewa baraka kwa sababu ya kile ulichokifanya. Ile idhaul mu'minin tasih, unatembea wewe katika mjitamaa wenzako wanafunzi, wewe wapiga makelele, wawaudhi, utawa kulala, wewe hujali, wawaudhi waislamu wenzako. Walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Fanya idhali lilmu'minin, kuna masakin na dha'afa kwa muslimin, ama utaraku amwalahu au diyarahu utanahu wa ahlihi, watu wameacha mambo yao kwa ajili ya kutafuta ilmu, wewe umekuwa ni kikwazo kwao, wawaudhi wewe. Sijikaona kwamba ni masala sahla, kwamba talibu ilmi kashaambiwa i'malu ma shi'tum fa inna Allah kad ghafara lakum, yani kama vile wameshaambiwa hivi kwamba fanyeni mtakavyo, Allah ameshawasamehe. La, talibu ilmi ni kama mwingine, ukifanya dhambi utaandikiwa, ukitubu utafutiwa, hivyo hivyo. La yamallu Allahu hatta tamallu. Kwa hiyo katika maisha ya kutafuta ilmu, ishi pamoja na mutabaa. Itakase nafsi yako katika mutabaa, mutabaatu Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ndio maana mnaweza mkakaa watu wengi mahali pamoja, wengi mkasoma, lakini wote wakawa, hata wale waliofaulu wakawa wamefeli katika jambo lao, wasifanikiwe katika maisha yao ya ilmu. Leo mpige angalia katika mji kama wa Khurasan au huko Bukhara alikotoka al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, katika ile asri yake au sehemu kama Baghdad aliyotoka al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, na wale watu wale qurana wale aqrani wake, au al-Layth bin Sa'd, mfano watu kama hao, au al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Dar al-Hijra. We angalia yeye na wale akrani wake, watu walioishi katika mahali pamoja, walioingia katika kutafuta elimu, wakasafiri katika miji kwenda kutafuta elimu, ni wangapi? Lakini wangapi ilibaki dhikri yao na utaji wao? Mimi ngikuuliza wewe kuhusu mjomba wake Imam Bukhari, humjui wewe, lakini pengine alisoma. Hatusemi hakuwa na ikhlas, lakini bila shaka si kwamba katika mji wake alitoka peke yake, walitoka watu wengi, lakini walipokufa na mambo yao yakafa, illa man rahimahullah, Hivyo hivyo katika vyuo, madaris hizi, maahid, jamiat na sehemu mbalimbali, wanaweza wakaingia watu wengi, maelfu ya watu, wakatoka wengi, lakini wasipatikane wenye kunufaisha umma ila watu, mtu mmoja au watu wawili watatu, watu wachache tu. Limadha? Kwa nini imekuwa namna hiyo? Kwa nini imekuwa namna hiyo? Basi amali na nawaya zina athar katika hili. Zina athar. Bila shaka maimamu walikuwa na watu wa kufanya munafasa, wakiwaudhi, wakiwafanya hivi, wakataka dhuhuri, wakataka hili, lakini jambo lao wote lilizimika, likafa, likadhihiri la wale waliosimama katika ukweli, walioishi katika maisha ya ukweli ya kutafuta ilmu. Kwa hiyo maisha yako ya kutafuta na maisha yako ya kutumia ilmu, ya kuitoa ilmu, yatakiwa yote yawe lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maisha yako yote yajisabilie, maadamu ushaamua wewe kutafuta ilmu, maisha yako jisabilie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mutabaa katika dini ya Allah, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni jambo kubwa sana. Lakini hili athari hii inatokana na mahabbatullahi wa rasulihi, wa mahabbatu rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndio maana Sheikh anasema al-khaslatu al-jami'a li khayri dunya, al-jami'a li khayri dunya wal akhirah, mahabbatullahi ta'ala wa mahabbatu rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa tahqiquha bitamahhud al-mutaba'a wa qaf' al-athar lil-ma'sum. Wa bil jumla anasema fa hadha aslu hadhihi al-hilya. Kwa jumla huu ndio msingi wa hilya hii, hilya talib al-ilm. Wa yaqa'ani minha mawdi' at-taj min al-hulla. Anasema haya mambo mawili, mahabbatullahi wa rasuli, wa mahabbatu rasuli, au jambo hili la mahabbatullahi wa rasuli na jambo la ikhlas, yanakaa mambo haya mawili katika hayo mambo mengi mahali pa taji, lile kofia la kifalme, taji, crown katika pamba. Mfalme anaweza akawa na pete, anaweza akawa na saa, anaweza akawa na mkanda, akawa na kiatu, lakini pia ana crown yake, ile taji lake anayolivaa. Taji lile ni kitu kikubwa sana kinachodhihiri haraka mbele za watu. Sasa haya mawili haya ukilinganisha na hayo mingine yatakayotajwa, haya ni kama taji la mfalme. Huyo asema fa ya ayuha tullab ha antum haula'i tarabba'tum lid-dars wa ta'allaqtum bi anfasi ila talab al-'ilm fa usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala fi sirri wal-'alaniyah fa hiya al-'udda wa hiya mahbitu al-fada'il wa mutanazzalu al-mahamid wa hiya mab'athu al-quwwa wa mi'raju as-sumu war-rabitu al-wathiqu 'ala al-qulubi 'anil fitani fala tufarritu. Nizungumza maneno ya maana kabisa. Izn nasaha Sheikh rahimahullah ta'ala anazielekeza kwa tulabu al-ilm. Nini mshakaa vitako kwa ajili ya darsa, mmezifungamanisha nafsi na kitundikio ambacho ni talabu al-ilm. Basi ninawahusieni na nafsi yangu kumwogopa Allah katika siri na katika dhahir, kwa sababu hilo ndilo liloandao na hilo ndilo lenye kushusha fadhila na ndilo lenye kuteremsha mahamid, sifa nyingi nzuri, na ndilo lenye kupelekea msukumo wa kumtia mtu nguvu, na ndiyo ngazi ya kupanda kwenda juu, na ndiyo kifungo na kiunganishi madhubuti katika nyoyo na kuziepusha na fitna. Basi msizembee, msizembee katika fala ya tufarritu. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunatakiwa tujipambe nayo. Fatashabahu illa mtakunu mithlahum fa inna tashabuha bilkirami falahu. Basi mjifananishe, hata kama nyinyi hamkuwa mfano wao, hamtafika kile kiwango lichofikia, jifananisheni na wao, fuateni njia yao, kwa sababu kujifananisha na watu wema ni kufaulu. Lakini al-asaf unaweza kukuta mathalan mtu atakapokuwa ni multazim na mustaqim li dinihi, mutamassiku bi dinihi, na hali ya kuwa yeye ni talibul ilm katika marahili za talabul ilm, hasa marahili za mwanzo, wale walioko mbele yake au mfano wake wanaweza kumfanyia istiza, kumfanyia istiza, kumfanyia sukhria. Haya mambo yapo katika baadhi ya vyuo, kana huyu mtashaddid, tashaddid. Tashaddud na ghulu katika dini haikubaliki. Lakini haina maana kwamba mtu kushikamana na dini yake akalazimiana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam basi ni ghali. Halioni hilo ila yule ambaye atakuwa imma ni murji au ni mukassiri katika jambo lake. Nasallallahu alaihi wa sallam.